banku nie zapłacimy ani złotówki. Sobie pogram może nawet. No. I RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 29 sierpnia. Minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Pentagon potwierdza amerykański atak na zamachowca Państwa Islamskiego. W reżimie sanitarnym, ale stacjonarnie. W środę uczniowie rozpoczynają nowy rok szkolny. Ponad 100 motocyklistów zawiozło dary dla hospicjum imienia Małego Księcia w Lublinie. Amerykańska armia potwierdziła informację o ataku w Kabulu. Celem był samochód wiozący terrorystę samobójcę. Miał on dokonać zamachu w pobliżu kabulskiego lotniska. Jak powiedział rzecznik Centralnego Dowództwa Armii Amerykańskiej, po ataku doszło do kolejnej eksplozji, co świadczy o tym, że w zniszczonym samochodzie było dużo materiałów wybuchowych. Rzecznik dodał, że nie ma informacji o ofiarach cywilnych. Prezydent Joe Biden rozmawia z dowódcami wojskowymi, jakich środków użyć, aby zniszczyć państwo islamskie prowincji Chorasanu, grupę, która dokonała czwartkowego zamachu w Kabulu, w którym zginęło prawie 200 osób, w tym 13 żołnierzy amerykańskich. Stacjonarnie, ale w reżimie sanitarnym uczniowie rozpoczną nowy rok szkolny. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek mówił w Bełżycach, że w tym roku, w odróżnieniu od poprzedniego, przewidywania są lepsze, ponieważ szczepienia przyniosły efekty. Mamy do 80% nauczycieli zaszczepionych podwójną dawką. Jeśli chodzi o uczniów powyżej 12 roku życia, bo od 12 roku życia można się szczepić, to jest już ponad 30%. Jestem przekonany, że koniec wakacji, początek roku szkolnego i wszystkie nasze akcje, które będziemy robić również w szkołach, spowodują, że będziemy mieli coraz więcej zaszczepionych również uczniów. Przypomnę, ponad 100 milionów złotych i sprzęt, który właśnie w tym momencie do szkół jest dostarczany, powodują, że jesteśmy optymistycznie nastawieni do tego, co będzie nie tylko 1 września, ale przez kolejne miesiące. Jeszcze we wrześniu w szkołach zostaną uruchomione punkty szczepień. Premier Mateusz Morawiecki mówił podczas dożynek w Bobolicach o planach dofinansowania i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. Szef rządu podkreślił, że realizacja tych założeń pozwoli na przywrócenie godności polskiej wsi i jej właściwego miejsca na społecznej mapie Polski. Chcę także powiedzieć o wielkim rozwoju naszego programu dla wsi popegeerowskich, tych wsi, które zostały całkowicie zepchnięte na margines. Ten program będziemy kontynuować jeszcze w tym roku w wysokości 1 miliarda złotych. Na to zasługuje polska wieś. Na to, żeby wyrównać warunki życia między polską wsią a miastem. Premier zapowiedział również powstanie i przyjęcie w tym roku programu ubezpieczeń od klęsk żywiołowych dla wszystkich rolników. Motocykliści zawieźli dary dla hospicjum imienia Małego Księcia w Lublinie. To czwarta edycja wydarzenia, a w akcję włączyło się ponad 100 fanów jednośladów. Andrzej Skrzypek, łezka wokół się kręci, ale oczywiście łezka radości. Dopisali nie tylko ludzie z Dublina, też z okolicznych miejscowości. Jest część osób też z Warszawy. Po prostu mistrzostwo świata. Mistrzostwo świata, bez względu na pogodę. Ja jestem dumny. Jestem dumny z tego, że jeżdżę na dwóch kółkach. Skąd pani przyjechała? Legionowa, spod Warszawy. Z wielką przyjemnością. Motory i pasja wspólna łączą nas wszystkich i też integrujemy się właśnie w takich słusznych sprawach. Trzeba pomagać, bo jak nie będziemy sobie pomagać, to niestety to jest tragedia. Forsując tam internet, rzuciła mi się strona tej akcji, ponieważ zwykle tego typu inicjatywy bardzo mnie poruszają, więc poszedłem jak w dym, jak to się mówi. I ja powiem krótko, jest za dużo zła na ziemi, trzeba czynić dobro. Dziękuję. Motocykliści przekazali m.in. zabawki, artykuły higieniczne, kosmetyki i przybory szkolne. 650 artystów ludowych z 14 województw wzięło udział w 55. ogólnopolskim festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym. Dziś najlepszym wykonawcom wręczono nagrody. To szczególny festiwal, mówią zdobywcy drugiej nagrody, przedstawiciele kapeli koźlarskiej Adama Kajzera z Przyprostyni w województwie wielkopolskim. Wracamy tu z wielkim sentymentem. Bardzo się cieszymy, że możemy przyjechać do Kazimierza, no bo to jest takie miejsce, do którego dobrze wrócić. Taka wisienka na torcie, taki creme de la creme tych wszystkich festiwali, z tych wszystkich spotkań. Żeby było ciekawiej, to nasi mistrzowie mówili, że nie warto tu za często wracać, żeby troszeczkę zatęsknić. Przyjeżdżając tutaj, no spotykamy wielu znajomych też. Nie widzimy się dużo czasu jakby, no i tu jest ta chwila, gdzie możemy przy tej muzyce potańczyć, porozmawiać. Główne nagrody tegorocznego festiwalu otrzymali kapela imienia Tadeusza Kubiaka z Leśmierza, zespół śpiewaczy z Goliszowa, instrumentalista z Janowa Lubelskiego Zbigniew Butrym oraz solista śpiewak Tomasz Słodyczka z Zębu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy i jutro pochmurno, choć będą niewielkie rozpogodzenia, przelotne opady deszczu, miejscami intensywne, a na zachodzie i południu burze. W szczytowych partiach Tatr śnieg. Nad ranem od 11 do 14 stopni, a jutro od 15 do 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty wiesz, jaka jest dziś niedziela? No... Handlowa. No, handlowa, tak. A w Media Expert to nawet przecenowa. No to idziemy, Marian. No idziemy. Niedziela handlowa w Media Expert. Teraz ceny w dół. Na przykład lodówka Haier. Teraz taniej o 300 zł. Android TV Sony 65 cali. Taniej aż o 1000 zł. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 18. Trzecia strona medalu. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Krzysztof Łoniewski. I Norbert Michalak. I jeszcze przypomnienie o tych najważniejszych informacjach. Dobre wiadomości z Hiszpanii. Rafał Majka po samotnym finiszu wygrał 15 etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Polak wyprzedził Holendra Stevena Kruijswijka oraz Australijczyka Chrisa Hamiltona. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Norweg od Christian Eiking. W sprawach piłkarskich w Pekko Ekstraklasie dwa mecze dzisiejsze już za nami. Wisła Płock po 1 zremisowała u siebie z Rakowem Częstochowa. Zagłębie Lubin 1-3 przegrało ze Śląskiem Wrocław. Trwa spotkanie Wisły Kraków z Legią Warszawa, która w czwartek, przypominam, awansowała do fazy grupowej Ligi Europy. I w 36 minucie to Biała Gwiazda prowadzi 1-0. Będziemy na tym spotkaniu już niebawem. Już za kilka czy kilkanaście minut na miejscu jest Kuba Nieziński. Nie tylko dobre informacje z Hiszpanii, ale także z Tokio. Patryk Chojnowski został mistrzem paraolimpijskim w tenisie stołowym. W finale reprezentant Polski pokonał Francuza Matteo Bohasa 3-0. Dobre wiadomości z Tokio. 8 minut, nie, jeszcze 7 minut po godzinie 18. Krótka przerwa na muzykę. I czym my się zajmiemy w pierwszej kolejności? No, znowu zajmiemy się piłką nożną. Go. Reprezentacja Polski od jutra rozpoczyna przygotowania do kolejnych meczów eliminacji Mistrzostw Świata z Albanią, San Marino i Anglią. Jednym z debiutantów w kadrze będzie Nikola Zalewski. Z tatą 19-letniego piłkarza AS Romy rozmawiał Adam Malecki. Jak to się stało, panie Krzysztofie, że trafił pan do Włoch? W 89, zanim upadła komuna, no to dostałem bilet do wojska i przyjechałem tutaj. Uciekłem, wykupując sobie wycieczkę do Jugosławii jakoś tam. A ja w tamtym okresie skończyłem technikum budowlane. Miałem tutaj ciocię mojej mamy i siostrę, która teraz jest w Kanadzie, w Montrealu. Ona była architektką, pracowała tutaj w swoim zawodzie i ona cały czas mi mówiła, że mnie zabierze. Także ja już żyłem tą nadzieją, że wyjadę do pięknej Italii. Poza tym, no wie pan, moja córka ma 29 lat, już tutaj się rodziła, w Tivoli, tak jak i młody w Tivoli, no. No Italia jest fajna, mi się tutaj od razu podobało. Żarcie i wino szczególnie, nie? Ludzie przyjemni. A jak Nikola trafił do AS Romy? W tym roku minęło 10 lat. To Roma ciebie zaprasza, wysyła oficjalnie na przykład zaproszenie, że młody może przyjechać zrobić próbę. No i u nas tak się stało. Byśmy grali najpierw tam u nas na wsi w Poli. No to miałem tam to dziecko jeszcze, no ale wtedy już ktoś tam miał w sobie, że właśnie został zauważony tym człowiekiem, którego młodego wynalazł, to Bruno Conti był. No i od tego tak się zaczęło wszystko, nie wiem, pan, nie było łatwe, no bo w tamtym okresie to były 3 treningi i 4 mecz. Dla nas 65 kilometrów tu ze wsi do Rzymu dojechać, to był na wariackich papierach pisane, nie? Czy Nikola spotkał się z Paulo Sousą? Paulo Sousa był na Frigoriti u nas. Przyjechał ze względu na to, że on był trenerem Fiorentini i był mecz Fiorentina-Roma w Rzymie i później właśnie z młodym się umówił, no to mu powiedział, patrz, ja przyjadę na Fiorentinę, także chętnie cię poznam. No i młody miał tę okazję i honor, żeby poznać Paulo Sousę. A jak to było? Czy Nikola nie myślał, żeby grać dla reprezentacji Włoch? Nikola nazywają o dwóch pochodzeniach. Italo-Polacco, prawda? Ja Nikoli nigdy paszportu nie wyrobiłem. Nie jest łatwo. Nie jest łatwo dlaczego? Dlatego, że on tutaj na przykład w drużynie swojej w Romie ma chłopców, którzy grają w narodowej. On zna wszystkich trenerów tych narodowych, ale to wszystkie osoby, z którymi ma styczność. I ostatnio właśnie taka propozycja, co ci zależy, jedź i zobacz, nie? To ja zawsze byłem przeciwnikiem, dlatego że nawet trochę się bałem, bo wie pan, trudno porównać mój patriotyzm do jego, nie? To, co udało mi się w nim wychować i tego, to moim zdaniem wyszło super, jest super, a będzie jeszcze lepiej, o tak powiem. A potem jak to wszystko przebiegało? Jak trafił do pierwszej drużyny Romy? Jak Nikola wpadł w oko Mourinho? Roma to nie jest klub, który stawia mocno na młodych. I to powinno się zmienić i to nasi nowi właściciele, prezydenci, panowie Friedkin mówią i wreszcie pokazały się pierwsze kroki ku temu. Nam, wiernym kibicom Romy, bardzo, ale to bardzo się podoba. Myśmy wiedzieli, że na koniec roku gdzieś będziemy musieli wyjechać. Dlatego, że tak jak mówię, Roma nie stawiała na młodych. Nie ma możliwości. Także będziemy szukać sobie klubu, mając kontrakt z Romą, gdzie Roma odda nas na wypożyczenie, tak jak zrobiła z ostatnimi, z kapitanem Pellegrini i Florencji, ten, który teraz poszedł do Milanu. No natomiast w naszym przypadku było tak, gdzie jedziemy? Była propozycja właśnie Sampdori, no było kupę, dużo klubów w każdym razie. Natomiast młody to takie małe kroczki do przodu stawiał, no i teraz też porządnie poszedł po bandzie. I wyszła sytuacja później niestety z moją chorobą. Także myśmy we dwóch tutaj mieszkali, a jeździli tylko na weekendy tam do nas na wieś. I młodemu bardzo to odpowiadało. Młody idzie na przykład na trening, idzie ten, ale później wraca i ma swój dom. Nikola jeszcze jest za młody na towarzystwa, takie na te, poza tym tutaj zdobył bardzo dobre wychowanie w tej szkole prywatnej, bo tu Roma moją szkołę też gwarantowała, opłacała wszystko. Zresztą szkoła, powiem panu imienia, Jana Pawła II, Woski, także liceum, no. W każdym razie wszystko super, no a później niestety wyszło, że ja 24 grudnia pod choinkę dostałem wiadomość, że mam raka złośliwego, no i tutaj walczę i ten wyjazd okazał się praktycznie niemożliwy. Oni wyjechali tam w 6, bodajże w tej primaveri tego, najpierw było ritiro tu na Trigoli, 2 tygodnie, no i później było powiedziane, że kogo Mourinho weźmie do Portugalii, no to już zostanie w pierwszej drużynie. Nie wierzyliśmy do końca, do ostatniego dnia, że Mourinho zechce go wziąć. Także siedzieliśmy jak na szpilkach, nieraz nawet jakaś tam łezka z nerwów poleciała, bo co będzie, jak będzie, nie? Decyzja należała tylko do Mourinho. Wszyscy czekamy na decyzję pana mister Mourinho, kogo zostawi, kogo nie, no bo to przecież trzeba sobie klubu szukać. No a w naszym przypadku to nie wiem, to tragedia by była. No bo co zrobimy? Jak się wyprowadzić, jak ja tu chemię i tak dalej? No nie ma nawet mowy, nie wiem. Byliśmy załamani przez długi okres. Co się okazuje, rano przed treningiem pan Mourinho wziął ich trzech, no i z każdym przeprowadził rozmowę, a jako, że tych trzech, których wezwał, to właśnie oni są najlepszymi kolegami, bo od 10 lat w Romie grają, Bove, Tribi, nasz kapitan i Nicola, no a Nicoli powiedział no bardzo pozytywne rzeczy, nie, zadał mu tam kilka pytań, jako to sobie wyobraża. Nicola oczywiście powiedział, że czuję się na siłach, żeby grać między dorosłymi. Chyba najważniejsze pytanie, panie Krzysztofie. Co to dla pana oznacza, że syn zagra z orzełkiem na piersi? Badanie serca wczoraj mi robiono. Powiedzieli, że to jeden z organów, który działa mi idealnie. Także jestem pewien, że wytrzymam. Nawet jeśli nie będzie łatwo. Bo tak jak panu powiem, dla ojca to jest niesamowite. Poza tym, ja w tamtym roku przeżyłem taką podobną sytuację, jak pan Magiera go zaprosił na Mistrzostwa Świata, nie? Under 20. Ale to jest, wie pan, brat słów. No nie wiem nawet, czy to można nazwać spełnieniem marzeń, bo o czymś takim się nie marzyło. A u nas to wszystko na łeb się zwaliło tak, że w ciągu tygodnia dowiedzieliśmy się, że młody zostaje w pierwszej drużynie i Paulo Sousa weźmie go do siebie, także no super. A jakim człowiekiem jest Nicola? Sodówka mu nie odbije? Pojawiły się wielkie pieniądze? Każdy ojciec syna chwali, nie? Ale ja panu powiem, że młody jest w porządku. I nie, on należy do takich skromnych. Ja dam panu przykład nawet, że on na przykład sobie bardziej ceni znajomości swoje z kolegów z podwórka ze wsi niż tutaj, nie? Tutaj też ma już, wie pan, jak to jest, nie? Zaproszenia, chodź z nami na dyskotekę, a koledzy to wszyscy elita rzymska, tacy od rodziców i tego, nie? Ja bardzo go cenię i wszyscy na wsi to mówią. Rzadko się zdarza, że młody chłopak ma 19 lat, tyle to o nim się pisze, już jakieś tam pieniądze, może nawet zbyt duże i tego, a on mimo wszystko woli swoich kolegów, z którymi chodził do podstawówki na wsi, niż tam bujać się po wielkich tych lokalach i tego, a mógłby przecież sobie na to pozwolić. Także nie, głowa jest. I powiem panu jedno, w tym przypadku, w tym wieku, przy takich tych układach i tego, to jest tak, nogi już masz, ale teraz to liczy się tylko głowa, dlatego że teraz jest ciężko. Jak pierwsze pieniążki zobaczysz, żeby do czegoś dojść, to naprawdę, to wie pan, tyle lat przecież. Jakie on miał rozrywki? W tym roku nie miał jednego dnia wakacji. W ubiegłym roku tak samo. Niesamowity wywiad z Krzysztofem Zalewskim, tatą Nicoli Zalewskiego, powołanego przez Paulo Sousę na eliminacyjne mecze w Mundialu. Rozmawiał z Krzysztofem Zalewskim Adam Malecki. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, to teraz będziemy w Krakowie. Tam jest Kuba Niziński i ogląda końcówkę pierwszej połowy klasyku w PKO Ekstraklasie. Wisła Kraków gra z Legią Warszawa. Witam serdecznie ze stadionu przy ulicy Reymonta. Tutaj temperatura zdecydowanie wyższa niż ta pokazywana na termometrach, bo też atmosfera niesamowita na trybunach. 1-0, Biała Gwiazda prowadzi od 30 minuty. W środku pola Jeboa przejął piłkę, zrobił kilkanaście metrów w tempo, dograł do Brown Forbesa. Ten wyczekał Artura Boreca i uderzył w długi róg. 49 minuta, ale 7 minut doliczone do regulaminowego czasu gry, a to dlatego, że race na początku spotkania odpalone po stronie kibiców Białej Gwiazdy, ale także Legii Warszawa, tutaj zasłonięte boisko dymem, no i trzeba było na kilka minut przerwać te rywalizacje, ale tempo szybkie tego spotkania. Wiślacy od samego początku zepchnęli obrony drużynę, która przecież niedawno cieszyła się z awansu do fazy grupowej Ligi Europy, ale przypuszczam, że tutaj podopieczni Czesława Michniewicza jeszcze ostatniego słowa nie powiedzieli. Oni jeszcze w końcówce tej pierwszej połowy próbują wyrównać, próbują coś zrobić, by zmienić ten niekorzystny wynik. Mija powoli 5 minuta doliczonego czasu gry. Teraz Wiślacy chyba na przeczekanie czekają na ten ostatni gwizdek. Raz po raz spoglądając na tablicę wyników i na ten stoper pokazujący, ile jeszcze jest do końca. Dzisiaj tutaj na trybunach rekord frekwencji, jeżeli chodzi o czasy pandemiczne, bo blisko 20 tysięcy kibiców dopinguje obie drużyny, bo także duża grupa 1500 fanów Legii przyjechała do Krakowa. Wreszcie możemy poczuć tę atmosferę piłkarskiego święta. Tutaj zapowiadane przez speakerów, przez media to spotkanie, bo przecież przed kilku laty takie spotkania Wisły i Legii decydowały o Mistrzostwie Polski. Oczywiście teraz za wcześnie mówić o tym, że to spotkanie będzie o czymś decydować, ale bez względu na to, na których miejscach są w ligowej tabeli obie jedenastki, to tutaj zawsze atmosfera jest absolutnie niesamowita i nikt nie oddaje centymetra boiska. Z boku linii Adrian Gula, trener drużyny Białej Gwiazdy, podskakujący na sportowo ubrany, coś pokrzykujący do swoich zawodników, bo Wiślacy teraz zepchnięci pod własne pole karne. Ze spokojem Czesław Michniewicz w garniturze elegancki gdzieś z oddali spogląda na bramkę Wiślaków, bo po centymetrze przesuwają się w stronę bramki Białej Gwiazdy legioniści. Szósta minuta, siódma doliżeszczonego czasu gry już rozpoczęta. Pewnie to jedne z ostatnich akcji tej pierwszej połowy. Wybijają krakowianie na oślep. Tutaj nikogo nie ma przed polem karnym. Legioniści zamknęli teraz w hokejowym zamku drużynę Białej Gwiazdy w polu karnym. Legia Warszawa, dośrodkowanie na długi rok, ale w ostatniej chwili wybijają krakowianie za linię końcową, a więc w tych ostatnich sekundach pierwszej połowy będzie jeszcze stały fragment gry dla mistrzów Polski. Po lewej ręce bramkarza drużyny Białej Gwiazdy. Wszyscy Wiślacy we własnym polu karnym. Jest nawet Jeboa, a on tutaj rzadko bywa przy tych stałych fragmentach gry, ale teraz Biała Gwiazda broni całą jedenastką. Legioniści też podeszli do środkowania. Pole karne wybija bramkarze. Piąstkuje przed pole karne. Walczą tam jeszcze Wiślacy. Teraz chcą oddalić to niebezpieczeństwo. Pędzi prawą stroną. Faulowany legionista. Nie, nie ma rzutu wolnego. Blisko całej sytuacji arbiter główny tego spotkania pokazuje, że mistrzowie Polski mogą jeszcze grać. Jeszcze jedna szansa na prawą stronę. Pod linię boczną przerzucona piłka. Już w wysokości pola karnego. Czy będzie dośrodkowanie dróg wraczy? Białej Gwiazdy próbuje przerwać tę akcję. Będzie rzut wolny? Chyba nie, nie ma rzutu wolnego, bo utrzymują się legioniści. Już pole karne i teraz chyba będzie koniec pierwszej połowy. Tak jest. Pierwsza połowa zakończona. Biała Gwiazda z Legią po wielkich emocjach prowadzi 1-0. Na te wielkie emocje oddał kapitalnie na naszej antenie Kuba Niziński prosto z Rejmonta w Krakowie. Dziękujemy, Kuba. Liczymy na kolejne relacje. Robimy krótką przerwę po tych emocjach piłkarskich, a po niej tenis US Open i Lech Sidor. Bleach my hair, mess it up. Take my life, dress it up. Signed a deal, I got paper cuts. They wanted them, but they got us. Yeah, yeah. Sleeping in, fake sick. Smoked a kid, don't belong, I'm a punk, hello world, you suck. Hey, hey, keep my mouth shut and wait. Hey, hey, I'm dancing on my grave. So nice lately. Everybody's not nice. Polarized feelings, I don't wear them on my face lately. I don't wear them on my face. Internalize everything the headlines say lately. Everything they say. Demonized just because I was an angel face, baby. Mess it up, take my life, dress it up, signed a deal, I got paper cuts, they wanted down, but they got up! To trójka, 26 minut po godzinie 18. Tu trzecia strona medalu i zapowiadany gość Lech Sidor, komentator tenisowy Eurosportu. Dzień dobry, Lechu. Witam was bardzo serdecznie, słuchaczy przede wszystkim. Zacierasz ręce na wielkoszlemowy US Open? To tak, woli sprawiedliwości. I zacierałem dzisiaj ręce, bo dla mnie to jest numer jeden wydarzenie i nie byłbym sobą, gdybym przed szereg nie wyszedł. Zacierałem ręce dla Rafała Majki, który dzisiaj wygrał 80 km samotności, 120 jechał z człowiekiem. Znamy twoje pasje kolarskie. Ale go odczepił i to było coś pięknego. 3,6 km pod górę jechał sam. Więc to na to zatarłem ręce. Na US Open też powolutku zacieram ręce, bo już mieliśmy kwalifikacje. Już było kilka fajnych akcentów polskich. Szkoda, że Kamil Majszak zagrał. Kamil Majszak z całej piątki. Jedynie Kamil Majszak. A ja byłem przekonany, że Kasper Żuk, którego miałem okazję komentować, a prowadził Nowodworzanin młody w drugim secie 4-1. Naprawdę miał solidną zaliczkę. W trzecim byłoby różnie, natomiast jego rywal, który go ograł, z Gulbisem, z takim już weteranem łotyszem, ty znasz to nazwisko, absolutnie. To poradził sobie w dwóch setach i on zagrał w głównym turnieju. Quentin Alice, to był Francuz, który ograł Kaspra. No i tego Kaspra mi brakuje trochę. Żałuję, bo mogło być dwóch Polaków, czyli komplet z eliminacji mógł wejść. No ale jest za to Kamil Majszak, już o nim wcześniej powiedzieliśmy. Jego rywalem jutro na kort Kamil wyjdzie, będzie Finn Emil Ruusuvuori. Tak. Ruusuvuori kojarzę człowieka, bo on tak, jest Helsinek, miałem okazję go widzieć, jak był juniorem, tam byłem z zawodnikami w czasie ITF-u i widziałem, jak trenuje. Wszyscy Finowie mówili, oto nasza gwiazda nowa, ja mówię, ale tak powoli wschodzi. To 99 rocznik, o ile dobrze pamiętam, więc 22-latek. 76 tak, w rankingu, więc to nie jest... Wyżej notowano. Tak, to nie jest ktoś, kto się tam przypadkowo znalazł. I to jest taka droga przez wszystkie szczeble, bo to nie nagły strzał, przez dziką kartę, albo przez jakieś znajomości, czy może turnieje w Helsinkach wielkie, nie, bo tam takich turniejów wielkich nie ma. To jest człowiek, który krok po kroku robi swoje, z tego co zapamiętałem, bardzo pracowity. No taka dobra, fińska, rzetelna szkoła, wychowany od maleńkości w sporcie, zimny wychów, także to powinno być fajne spotkanie, bo Kamil Majszak w wyjątkowo dobrej formie. Z Rodionowym grał w finale kwalifikacji. Błyskawicznie. 6-2, 6-1. Ja myślałem, że tam będzie walka, a Kamil przejechał go jak walec. No Kamil Majszak też robi swoje. No tak, no Kamil Majszak robi swoje, bo czas na zbieranie tych żniw, przemiany na szwedzki model, bo Kamil jest takim trochę szwedzkim modelem tenisisty, i być może ta zmiana właśnie wyszła mu na dobre, a czekamy na duży wynik, bo wiem, że tam jest ciężka prasa, jest Nystrem, wielka gwiazda, była gwiazda oczywiście szwedzkiego tenisa. W tej chwili to nie mają nawet pół zawodnika Szwedzi, żeby się mógł do osiągnięć Nystrema zbliżyć. I ta kooperacja Kamila ze Szwedami, ja myślę, że to będzie w najbliższym czasie, to strzeli. Hubert Hurkacz? Hubert Hurkacz we wtorek, jeszcze w poniedziałek mamy Magdalinet. No tak, Magdalinet akurat mnie przypadło to szczęście, zobaczymy czy szczęście, w komentowaniu Magdy meczu, też zacieram ręce, bo Magda robi postępy w ostatnich tygodniach, gra dobrze, w Cleveland bodajże dotarła do półfinału. Tak, ja się cieszyłem, tak, z jednej strony było mi trochę szkoda, ale z drugiej strony pamiętam jej występ w Waszyngtonie, gdzie wygrała turniej i zgasła, mówiąc kolokwialnie, w pierwszej rundzie US Open. Sugeruję, że to być może dobrze. I to dobrze, bo ona pograła, finale, tak. Troszkę ogrania zyskała, nie, jak to mówimy w żargonie tenisowym, przykatowała organizmu za bardzo, nie popaliła tam mięśni. Irina Camelia Begu, no, Rumunka ją grała. No tak, czyli solidna firma, nie ma tutaj wstydu, natomiast no, danie na dzień dobry, jeżeli chodzi o damski tenis nasz w wydaniu polskim, to będzie po pierwsze tak, Esza nie, ale Armstronga Court, o ile dobrze pamiętam, trzeci mecz od 17, więc czyli taka, arena, więc taka fajna pora, gdzie już wszyscy będą w domach i kibiców będzie dużo, no i Coco Gauff z drugiej strony. No to prawda. To jest ktoś, na kogo Amerykanie liczą, bo tak, jest absencja sióstr Williams. O, już nie przypominam sobie, kiedy jednej lub drugiej brakowało, a już dwóch to już w ogóle. Tylko one mają swoje lata, przypominam. No nie, no oczywiście, to wiadomo. Młodsza ma 40 lat. Tak, wiadomo było, że nie będą grały wiecznie. I ta Amerykanka młoda, na którą ona 23 w rankingu chyba, a 21 oczko z rozstawienia, więc to już nie byle kto, to już jest firma uznana, też bez wielkiego huku jakiegoś wynikowego, też cała Ameryka czeka na to, że ona strzeli i to może być tak, z jednej strony dla Magdy dobrze, bo jest w dobrej formie, jest takim underdogiem, na nią nikt nie liczy patrząc na papier. My jako kibice polskiego tenisa wierzymy zawsze, że ona sobie poradzi, bo gra dobrze, ma papiery, już potrafiła grać z dużo lepszymi. Już, no, w Wimbledonie z Kvitolinę chociażby poprawiła. Pamiętasz tą Halep dwa lata tak temu, jest. Tam pierwsze przebłyski, że można grać z najlepszymi, a z kolei właśnie ta cała Ameryka w cudzysłowie będzie patrzyła Coco Gauff na ręce, bo nikt nie dopuszcza porażki. I ta presja, wiesz, ta presja, rundzie, ta presja związana z tym oczywiście może mieć znaczenie. Chociaż to jest też taka, ja to zawsze tak w duży cudzysłów biorę, taka tenisowa zaraza. Ona wiesz, jest niesamowicie waleczna. Widziałem mnóstwo spotkań, kiedy ona odkręcała, już praktycznie była jedną nogą w szatni, a ona jednak w jakiś sposób te mecze odkręcała, więc bardzo ciekawe spotkanie i bardzo trudne zadanie przed Magdą. Nie ma się co oszukiwać. Czego się spodziewamy, Lechu, po Idze Świątek, bo ty nieraz sugerowałeś, że korty w Nowym Jorku to nie jest ulubiona nawierzchnia naszej najlepszej tenisistki. No tak, wiadomo, że jakby US Open dało się przenieść na Paryż, no to byłoby lepiej. Ale tak, Jamie Lepp, zawodniczka, o której praktycznie nic nie wiadomo, pod 200, 194, jak się nie mylę, bez praktycznie żadnego błysku przeszła eliminację. Z Igą jest tak, ona potrzebuje takiego losowania, a w tym wypadku losowanie jest dla niej bardzo łaskawe, bo te pierwsze dwie rundy, teoretycznie przynajmniej, wyglądają na dosyć łatwe. Tam ewentualnie Jill Teichmann, potem mistrzyni olimpijska, gdzieś przed ćwierćfinałem z Bartym, bo tak... Znasz mnie, ja nie lubię wybiegać do przodu za bardzo. Gramy z meczu na mecz, gramy z dnia na dzień. Podejście tenisisty. Tak, ale patrzymy na tą tabelę i uznajemy klasę Igi, jej dokonania, jej już pewne rutyny, bo przecież ona gra tam od paru lat w tym najlepszym towarzystwie i no, nie sposób opędzić się od tych myśli, że dopiero gdzieś na poziomie tej trzeciej rundy właśnie, gdzie Jill Teichmann, Szwajcarka, tam się kręci, o ile dojdzie, tam się zacznie jakieś fajniejsze granie. No nie przypuszczam, żeby z tym, że znowu taki mały znak zapytania mi wyrasta, wiesz, przy Świątek, bo gra mało. Dosyć słaby występ w igrzyskach. Badoza, która ją ugrała, potem zjechała na wózku. Czyli to takie, wiesz, takie są gdzieś te znaki zapytania. Gra mało. Wiemy doskonale, że żeby w tym towarzystwie, tej najlepszej dwudziestce, wygrywać duże imprezy, żeby się móc bić z nimi na równy, to trzeba mieć to ogranie meczowe. To trzeba mieć mnóstwo takich przerobionych sytuacji trudnych, z których wychodzisz. Iga nie za bardzo to przerabia właśnie. Ona gra mało, bo ona stosuje taktykę uderzyć, odskoczyć, schować się, odpocząć. Trochę na tle reszty, mówię na tle reszty świata, trochę jednak gra mało. Ale sugerujesz, że to są jakieś kłopoty zdrowotne? To jest oszczędzanie się? Nie, to jest tylko i wyłącznie moim zdaniem taktyka tak zwanego boksu, tego teamu, który taką taktykę przyjął i tylko wiesz, ja nie chciałbym w pewnym momencie usłyszeć powtarzającej się takiej formułki, jak taka zdarta płyta za czasów naszej młodości, kiedy się te płyty kręciły ledwo, igły były zdarte i trzeszczało to wszystko, jak ta płyta mówi, młoda ma czas. Wiesz, tego czasu jest coraz mniej. Reszta napiera, tam nikt nie pasuje, tam grają, tam ta karuzela się kręci cały czas, więc ja rozumiem oszczędności zdrowotne i tak dalej, tylko że to ogranie jednak jest bardzo, bardzo potrzebne. A wszystko jak zwykle zweryfikuje kort. Oczywiście. Hubert Hurkacz z Gerasimowem będzie grał. No Gerasimow... Rozstawiony z numerem 10 Polak. Tak. Najwyżej. No, tutaj jest tak. O Gerasimowie też wiemy generalnie niedużo. Poza tym, że to jest solidna firma. 81 jest, chyba tak w rankingu. Jest. Tak. Jedną rzecz trzeba podkreślić. Potężne chłopisko. Tutaj wyjdzie do Hurkacza, będzie tylko centymetr mniejszy. To będzie dwóch deblasów. Dwóch potężnych, dobrze serwujących. Wiecie, jakie są korty cementowe. Dosyć szybkie. W Stanach jest ta wilgoć. Hubert jeszcze planu nie ma ułożonego. Jak mu się trafi taki koniec dnia, gdzie te korty zaczną się robić trochę szybsze, no, jeżeli Gerasimow będzie trafiał, będzie serwował dobrze i taka wyjdzie z tego szarpaninka. To zapowiada nam się dobre tenisowe meczycho. No, to się zapowiada bardzo dobre tenisowe. Na strzały serwisowe. Tak, na strzały serwisowe, na forehand, wiadomo, bo to Hurkacz to są te dwa elementy głównie. Ale patrząc na to, jak w ostatnim czasie Hurkacz pomijam olimpiadę, bo tam był niewypał, tu się nie oszukujmy. To było coś, co... Tam też zdrowie nie zagrało, prawda? Zdrowie nie zagrało, tak, tam trochę nas oglądających, ja komentowałem ten mecz, trochę bolało zęby, ale generalnie jest tak, że Hurkacz już do imprez takich właśnie wielkoszlemowych, gdzie jest ta otoczka, bo jednak na olimpiadzie nie było żadnej otoczki, nie było ani półwidza, wiesz, to wszystko takie sztuczne, natomiast tutaj tu już będzie fajna atmosfera, tu już będzie atmosfera tego Cincinnati, lepszego Roland Garros z widzami, Wimbledonu, no to tutaj dla graczy takich jak Hurkacz to są okoliczności, przy których oni rosną, wiesz, to jest taki... A on się dobrze czuje w Stanach. On się dobrze czuje w Stanach, genialnie wręcz, on zawsze powtarza, on ma tą swoją bazę na Florydzie, tam jest wilgoć, tam jest gorąco, tu może nie jest bardzo gorąco, ale jest zawsze wilgoć o tej porze roku. Widzimy tych zawodników, z nich się leje jak z takiej cieknącej rynny i to jest sytuacja, w której on dobrze się czuje. Jeżeli będą jeszcze do tego dojdą widzowie, trochę emocji, on będzie miał też, jego wyobraźnia działa, że tutaj kibice w Polsce trzymają kciuki, to wszystko razem powoduje, że Hurkacz zaczął od paru ładnych miesięcy dobrze grać w duże imprezy. To jeszcze jeden wątek związany na zakończenie z turniejem panów. Wszystkie oczy kibiców tenisa na całym świecie będą zwrócone na Nowaka Dziokowicza. Oczywiście. No, dobrze, że jest wprowadzony system Hawkeye Live, nie ma ani pół sędziego liniowego, więc Nowak nie zrobi nikomu krzywdy. Nawet jak tam strzeli taką piłką gdzieś w płot, to też oczywiście będą konsekwencje, a tam są dzieci do podawania piłek trójki, zdaje się. No sugerujesz, przypomniasz to, co się wydarzyło rok temu. Tak, ale nie, ja myślę, że to już się nie wydarzy i powiem w ten sposób, trochę przewrotnie, dlatego że tak, generalnie nie lubię Nowaka Dżokowicza za to, co czasami wypowiada, za te zachowania, ale podziwiam go jako tenisistę genialnego. Ale też jest jakiś. Nie, oczywiście, nie jest bezbarwny, oczywiście. Pamiętasz, były lata, gdzie nudziliśmy się trochę przy meczach Dżokowicza. Teraz się nie nudzimy, dlatego że tak, dał nam bodziec nieprzeciętny w postaci, znowu wracamy do tych trzymanych kciuków, bo ja za niego kciuki trzymam za ten wielki szlem. No to już nie mogę się doczekać. No tej niedzieli, co to jest, 12 czy 13 we wrześniu, kiedy będziemy mieli finał, już się nie mogę tej niedzieli doczekać. Przypomnijmy tym, którzy się interesują tenisem mniej, jeżeli Nowak Dżokowicz wygra w Nowym Jorku, skompletuje klasycznego wielkiego szlema. Tak, spalił się trochę przy olimpiadzie, bo tam pachniało tym złotym wielkim szlemem, co było, no jak się okazało, jednak za trudne trochę. Tam parę rzeczy nie zagrało, to zostawiamy, natomiast tu jest inna historia. Zobaczcie, jak długo nie grał. Jak on się gdzieś schował, zaszył, to trochę inaczej jak w przypadku Świątek, bo ten facet ma na liczniku już taką liczbę meczów, sytuacji w ogóle, on zachowań. On się nie musi ogrywać. Tak, on się nie musi ogrywać. Zaszył się gdzieś tam u siebie i kombinował, wymyślił sposób trenowania, wymyślił te wszystkie swoje sprawy żywieniowe na pewno. To wszystko było, jest dopięte na ostatni guzik i wydaje mi się, że Nowak, ja mu kibicuję. Mówię. Nie lubię go, ale kibicuję mu nieprawdopodobnie, że nie ma Nadala, nie ma Federera, wiesz, nie ma Williams, już słyszałem, nie ma Wawrinki, nie ma Del Potro, ludzie by chcieli tych już... Ludzie z naszego pokolenia. Oczywiście, ale no niestety, mamy to, co mamy świetny zastęp właśnie, nie ma też Dominika Thiema, to szkoda trochę, bo to był taki... Wydaje się naturalny następca. Ale jest Zwieriew na przykład, prawda? Dobrze. A i Zwieriew jest genialny, tak, fakt, jest. W ostatnich czasach. Tu stawiamy kropkę. Zapraszamy na nasze codzienne studia US Open o 17.50. Naszym stałym gościem będzie właśnie ten pan, który przed chwilą się wypowiedział bardzo wyczerpująco US Open, Lech Sidor. Wielkie dzięki, do usłyszenia, Lechu. Dziękuję. Here goes out to all the babies, mamas, mamas, mamas, mamas, baby mamas, mamas, yeah, go like this, I'm sorry Miss Jackson, ooh, I am for real, never meant to make your daughter cry, I apologize a trillion times, I'm sorry Miss Jackson, mama, don't like me. She doing things like having the boys come from her neighborhood to the studio trying to fight me. She need to get a piece of American pie and take her bite out. That's my house. I disconnect the cable and turn the lights out. And let her know her grandchild is a baby and not a paycheck. Private school, daycare, medical bills, I pay that. I love your mom and everything. See, I ain't the only one who lay down. She wanna rip you up and start a custody war. My lawyer, stay down. She never got a chance to hear my side of the story. We was divided. She had fish fries, cookouts for my child's birthday. I ain't invited. Despite it, I show her the utmost respect when I fall through. All you do is defend that lady when I call you. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh. Zmieniamy właśnie dyscyplinę, tenis na siatkówkę. Dzisiaj nasze panie, przypominamy, grają w 1/8 finału w Mistrzostwach Europy. Ich rywalkami będzie reprezentacja Ukrainy. O tym wszystkim opowie Rafał Bała. Takiego zamieszania w Mistrzostwach Europy siatkarek nie było już dawno. Ma to oczywiście związek z pandemią koronawirusa. Mimo że pierwszy przypadek zachorowania na COVID-19 został już wykryty, nie ma to większych konsekwencji dla turnieju i biorących w nim udziału zawodniczek, a według wcześniejszych zapewnień organizatorów powinno. O przypadku tureckiej atakującej Meriem Boş mówi lekarz reprezentacji polskiej Krzysztof Zając. Miała wykonany test PCR w Rumunii, została odesłana do domu. Natomiast cały zespół turecki przeszedł testy przed wyjazdem do Bułgarii, testy PCR, a tu na miejscu w Bułgarii już testy antygenowe i wszystkie okazały się ujemne. Zespół turecki ma oddzielną restaurację, raczej nie kontaktują się z nami zawodniczki tureckie i sztab. Co prawda jeżdżą tą samą windą i przebywają w tym samym hotelu, ale na razie myślę, że nie ma co siać paniki. Panika oczywiście jest niewskazana, ale ostrożność już zdecydowanie tak. Dlatego polski sztab wyraził oficjalne zaniepokojenie tą sytuacją. Tym bardziej, że przynajmniej teoretycznie Turczynki mogą być rywalkami Polek w środowym ćwierćfinale. A na razie prześladuje je pech. Już po przyjeździe do Plovdiv podczas treningu kontuzji doznały dwie podstawowe siatkarki, Kara Kurt oraz Ismailoglu. Aby jednak myśleć o potyczce z Turcją, Polska musi dziś w 1/8 finału pokonać Ukrainę, z którą wygrywała w ostatnich latach bardzo często. Ale w Bułgarii 20 lat temu podczas Mistrzostw Europy to rywalki okazały się lepsze po tiebreaku. To jednak dawne dzieje. Od tamtego czasu Ukraina nigdy nie weszła do 8 Mistrzostw Starego Kontynentu. Teraz ćwierćfinał też wydaje się dla niej poza zasięgiem. Jednak Polska Środkowa Bloku Zuzanna Fiemienko-Motkowska przestrzega przed lekceważeniem Ukrainek. Przeciwnik niełatwy. Jak ja wspominam w ogóle w historii nasze pojedynki z Ukrainą, to może gdzieś tam jest to teoretycznie na papierze przeciwnik od nas słabszy, ale jak przeciwko nam grają, to po prostu często jest bardzo mocno pod górkę, więc mam nadzieję, że 100% koncentracji i idziemy dalej do przodu. No. Trener Jacek Nawrocki tak charakteryzuje najbliższe rywalki polskiego zespołu. Mają swoją liderkę Rykluk, środkową, którą pamiętamy z gry w Chemiku Police. Solidny zespół, bym powiedział, że taki zrównoważony na wszystkich pozycjach. Wyszedł z takiej dosyć trudnej grupy na trzecim miejscu. Myślę, że musimy się przygotować bardzo starannie, pieczołowicie do nich i zagrać jak najlepsze spotkanie. Największa siła reprezentacji Polski w tych mistrzostwach tkwi oczywiście w ataku Magdaleny Stysiak. Ta 20-letnia zawodniczka imponuje tu również w zagrywce, ale mało kto zwraca uwagę na to, że Polki znakomicie radzą sobie także w elementach defensywnych, czyli przyjęciu oraz obronie. Dwie libero, Maria Stenzel i Monika Jagła oraz przyjmująca Zuzanna Górecka wykonują tak zwaną czarną robotę. Podobnie jak Martyna Greiber, doświadczona, swego czasu podstawowa siatkarka kadry, dziś rezerwowa. Jednak taka rola jej nie załamuje. Ja generalnie staram się podchodzić do tych mistrzostw właśnie w tym kontekście, żeby jak najlepiej pomóc, czyli żeby być gotowa do każdego wejścia. Jeżeli to będzie zaczynanie meczu od początku, będę gotowa, jeżeli to będzie wchodzenie na pojedyncze akcje, tak samo chcę być gotowa przede wszystkim mentalnie i myślę, że to też jest ważne dla zawodnika. Nie wszyscy też potrafią się odnaleźć w takiej sytuacji, a dla mnie myślę, że to będzie gdzieś też kolejne doświadczenie i wzbogaci mnie mimo wszystko jako zawodniczkę. Jest to gdzieś tam działanie takie zadaniowe mocno i nie każdy to potrafi, a ja postaram się w tym odnaleźć jak najlepiej. Dziś o 19.30 w meczu z Ukrainą każda pomoc będzie na wagę złota. No, na razie może na wagę ćwierćfinału, a o medalu polskie siatkarki będą mogły myśleć dopiero za kilka dni. A zapomniały już o nim gospodynie mistrzostw, czyli Bułgarki, które w 1/8 finału sensacyjnie przegrały z nieobliczalnymi Szwedkami. W żeńskiej siatkówce idzie więc nowe. Z Plovdiv dla trzeciej strony medalu, Rafał Bała. A że czas nas zgoni, to już zajmiemy się przeglądem piłkarskich lig europejskich i najpierw jesteśmy w Anglii. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! W Manchesterze jakby cofnął się czas. It is Ronaldo, and it's in. Tak brzmi pierwszy historyczny gol Ronaldo dla United, rok 2003. Cristiano Ronaldo, a 18 years young, scores his first goal. A tak? Ronaldo. Goal. Tak brzmiał ostatni numer 118. Na tym etapie komentator już jakby się do nich przyzwyczaił, a teraz będzie mógł sobie przypomnieć, jakie to uczucie. Zawsze byliśmy w kontakcie, on wie, jaki jest nasz stosunek do niego, wie, że gdyby chciał odejść z Juventusu, to my czekamy. Tuż po tej deklaracji trenera Solskjaera Cristiano powrócił na Old Trafford. Witaj w domu, przeczytaliśmy na Twitterze klubu. Ronaldo będzie się musiał napocić, by choćby spróbować powstrzymać rozpędzonych rywali z zamiedzy. Zdobyliśmy bramkę mimo słabego początku, nie zasługiwaliśmy na to, ale tak czasami bywa. Po czerwonej kartce dla rywali przy 2-0 mecz wyglądał już zupełnie inaczej. Pep Guardiola bardzo skromnie opisuje triumf nad Arsenalem 5-0. Kanonierzy znaleźli się na dole tabeli po raz pierwszy od 1974 roku. Mikel Arteta wyglądał na zdruzgotanego. Czas, by każdy z nas się zastanowił, by spojrzał w lustro. Trzeba zmienić kierunek i to już. Musimy poprawić wyniki. Tymczasem w Liverpoolu remis. Czy może być trudniej? Tracisz bramkę, twój gracz dostaje czerwoną kartkę, do tego jeszcze kontuzja N'Golo. Tak naprawdę to triumf trenera Tuchela. Przez całą drugą połowę podręcznikowo wykonywana taktyka bronienia się po czerwonej kartce dla Jamesa. Co więcej, do tego czasu niebiescy naprawdę dawali radę, niewykluczone, że dałoby się tam ugrać coś więcej. Dodajmy, że gola dla The Reds zdobył z rzutu karnego Mo Salah. Nie spudłował już z tego punktu 14 razy z rzędu. No i to jest drugi wynik w historii ligi. Rekord jest jednak dość odległy. Należy do Matta Letizierra, który oszukał bramkarzy 23 razy. Dla trójki z Londynu Adam Dąbrowski. To jeszcze jeden wątek związany z piłką brytyjską. Chciałbym prosić o podanie wyniku derbu w Glasgow. Rangers Celtic to ważny mecz. Proszę bardzo. Rangersi wygrali z Celtic 1-0, a teraz zamieniamy Wyspy Brytyjskie na Niemcy. Abgewehrt aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! 1-2 i Drei w niemieckiej Bundeslidze, hat-trick Roberta Lewandowskiego. Zwycięstwo Bayernu Monachium nad berlińską Hertą to żadna sensacja, ale rozmiar tej wygranej 5-0 imponujący. Podobnie jak forma polskiego napastnika, a przecież niebawem 3 mecze eliminacji Mistrzostw Świata. Głowa, lewa noga i ponownie głowa. Dla Lewandowskiego to 16 z rzędu mecz o stawkę z golem, czym wyrównał rekord zmarłego niedawno Gerda Millera. Przed meczem Polak otrzymał nagrodę kickera dla najlepszego piłkarza ubiegłego sezonu. 5 goli również w Dortmundzie, choć na Signal Iduna Park emocji znacznie więcej. Do przerwy w starciu Borussii z Hoffenheim bez bramek, a po przerwie 1-0 i 1-1, 2-1 i 2-2 w 90 minucie. I w końcu doliczony czas gry. Erling Haaland daje zwycięstwo BVB. Świetny występ zaliczył również Jude Bellingham, który strzelił pięknego gola i miał asystę przy trafieniu Giovanniego Reiny. To był jeden z tych momentów, gdy uderzasz piłkę w taki sposób, że wiesz już, co się stanie. Cieszę się, że mogłem przyczynić się do tego zwycięstwa. Liczą się tylko te 3 punkty. Znów zachwycił Bayer Leverkusen. Aptekarze po imponującym zwycięstwie nad Borussią Mönchengladbach łatwo poradzili sobie z Augsburgiem, wygrywając 4-1. Bohaterem pierwszej połowy napastnik Augsburga Florian Niederlechner, który strzelał do jednej i do drugiej bramki. Samobuja zaliczył też Jago. Po przerwie Bayer sam wziął sprawy w swoje ręce i po trafieniach Patryka Szika i Floriana Wirca odniósł zasłużone zwycięstwo. Zespół Rafała Giekiewicza i Roberta Gumnego z zaledwie jednym punktem i fatalnym bilansem bramkowym na przedostatnim miejscu w tabeli. Wróćmy zatem do czołówki, a tam Freiburg, wciąż niepokonany, z dorobkiem 7 punktów, podobnie jak Bayern i Bayer. Wczoraj Freiburg wyszarpał zwycięstwo w Stuttgarcie. Gdy po 2 kwadransach było już 3-0, wydawało się, że wszystko pozamiatane, ale 2 gole Stuttgartu do szatni sprawiły, że w drugiej połowie było nerwowo. Ostatecznie Freiburg wygrał 3-2. 2 bramki zdobył młody Koreańczyk Jong-Woo Young. Szybko strzeliliśmy 3 gole, dzięki czemu mieliśmy przewagę. Jestem z siebie bardzo dumny, bo dwukrotnie pokonałem bramkarza i mogłem pomóc drużynie. Bez zwycięstwa wciąż Eintracht Eintracht Frankfurt, który znów zremisował, tym razem 1-1 z Arminią w Bielefeldzie. Teraz przed nami przerwa na reprezentację, a co później? Za dwa tygodnie będzie się działo. Do Leverkusen wybierze się Borussia Dortmund, a w Lipsku starcie wicemistrza z mistrzem. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Jeszcze wyniki dzisiejszych meczów w Berlinie. Union wygrał 2-1 z Borussią Mönchengladbach, a w trwającym meczu 63. minuta VfL Wolfsburg prowadzi tu niespodzianka z RB Lipsk 1-0. A teraz czas na Serie A. Doppia volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco! Totti! Tak, kibice w Turynie skwitowali grę swojej drużyny w meczu z zespołem z 50-tysięcznego Empoli w Toskanii, który ma opinię za mocnego na Serie B, ale za słabego na Ekstraklasę. O ile tydzień temu Juventus stracił 2 punkty w meczu z Udinese z winy Wojciecha Szczęsnego, tak wczoraj przegrał, bo rywale byli lepsi. Zawyrokowali zgodnie włoscy eksperci. Massimo Ambrosini podkreślił, że Empoli wygrało nie dzięki murowaniu bramki, a dzięki natchnionej, mądrej grze. Wymownie oceniła to Gazzetta dello Sport. Empoli nota 7,5, Juventus nota 5. Turyńczycy grali dobrze i szybko, szczególnie Chiesa, ale tylko przez pierwsze 21 minut. Wtedy trafił Mancuso. Tak mecz podsumował trener Allegri. Straciliśmy bramkę, a zaraz potem wątek. Potrzeba nam więcej spokoju i cierpliwości, gry zespołowej, a nie indywidualnej. Te 2 fałszywe kroki, tylko 1 punkt w 2 meczach, na pewno będą nauczką. Musimy grać z pewnością siebie, jak każda wielka drużyna. La tranquillità della grande squadra. W sportowych mediach najczęściej przewija się tytuł The Day After, nawiązujący do katastroficznego filmu Nazajutrz. Nazajutrz po odejściu Cristiano Ronaldo. Nie koniec niespodzianek na tym. Bologni nie zdołał pokonać drugi reprezentant Włoch w Lidze Mistrzów, Atalanta. Fachowcy ocenili, że Atalanta jest kompletnie bez formy, ale trener Gasperini zwalił winę na pecha. Mieliśmy ogromną przewagę. Fatalny stan boiska nie sprzyjał naszemu stylowi gry. Zamykaliśmy rywali w ich polu karnym, stworzyliśmy mnóstwo okazji, ale nie zdołaliśmy strzelić bramki. Stąd ten remis. Jeśli chodzi o Polaków, La Gazzetta oceniła, że Tek, czyli Wojciech Szczęsny, tym razem grał dobrze, podobnie jak Skorupski w Bolonii. Natomiast Linety w przegranym meczu Torino z Fiorentiną, zdaniem dziennika, grał kompletnie bez wyczucia. Piątkowy, zaledwie 20-minutowy występ Dawidowicza w Weronie, która przegrała z Interem 1-3, gazeta nazwała katastrofą i przyznała Polakowi, który ponosi odpowiedzialność za 2 utracone bramki, niechlubny tytuł najgorszego na boisku. Dziś zobaczymy w akcji Jaroszyńskiego i Bereszyńskiego. Piotr Zieliński nie zagra, bo jest kontuzjowany. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. I na koniec ostatnia liga, Hiszpania. Tik-tak, tik-tak to jedna z najczęściej powtarzanych w hiszpańskich mediach fraz. Dotyczy oczywiście transferu francuskiej megagwiazdy Kyliana Mbappé do Realu Madryt. Z doniesień medialnych wynika, że królewscy złożyli już oficjalne oferty opiewające na prawie 200 milionów euro, ale żadna z nich nie została zaakceptowana przez francuski klub. PSG nie chce pozbywać się Mbappé, a Realowi zostały tylko 2 dni do końca okienka transferowego i 2 dni nadziei na sprowadzenie na Bernabeu już teraz jednej z największych gwiazd nowego pokolenia. Prezes królewski Florentino Perez wie, że już za rok będzie mógł ściągnąć Francuza zupełnie za darmo, ale nie chce czekać i ryzykować, że zmieni on w tym czasie swoje zdanie. Nowy projekt Realu ma zacząć się już teraz, na świeżo wyremontowanym stadionie, który już niedługo znowu zagości kibiców. Tymczasem La Liga gra dalej i mecz 3. kolejki z Realem Betis po raz kolejny pokazał, że królewscy potrzebują świeżej krwi w ataku. Real wywiózł ważne 3 punkty ze Stadio Benito Villamarín, ale znowu musiał polegać na talencie Karima Benzemy, który zaliczył asystę przy golu Daniego Carvajala i który okazał się jedynym w tym spotkaniu. En la segunda mitad el Madrid consigue el gol de la victoria. Vinicius que salva un balón que se perdía y Carvajal remata a la perfección este centro de Benzema.